Наш спільний друг розповів мені про все, пан Григорій. Теплов? Здивувався гетьман. Що ж він може знати? Він любить вас і вже відправив гінця до Петербурга, щоб священний синод виправив помилку і приписав, аби замість благородного Кирила гетьмана в церковних священнослужіннях згадувалося так: висока і благородзоного сиятельного графа Кирила Григоровича гетьмана Малої Росії. Як це вам подобається? Нерозумний мій хлопчику, штучно посміхалася Ядвіга. Одначе я його про це не просив. Про таке не просять помічників, а діють самі. Але й він має вплинних людей у Петербурзі, йому зручніше потурбуватися про вас, бо ви по своїй скромності облишмо, махнув рукою гетьман. Кожна людина наполовину складається з добра, наполовину із зла, а чого в ній більше, не нам з вами судити. Пильно приглянувся до обличчя молоденької графині. Чи не Тепловий просив вас передати це мені? Я, запам'ятайте, графе, Ядвіга підвелася з крісла, перша розгадала причину вашої тривоги, як тільки Теплов розповів мені про диякона і попросила його послати гінця. Ви? І Григорій Миколайович одразу? Одразу. Подякував навіть, що підказала. Заглядала в вічі, віддано, закохано. Граф Кирило ніжно поцілував тендітну руку своєї гості. За вікном свистів грозовий вітер, зганяв хмари під саме сонце. А в графському кабінеті поволі темніло, хоч наближалася всього-навсього обідня година. Господар посміливішав, притяг до себе гінку вирізку. «Одначе ви невиправні, графе гетьмане, попереду коли ваша ласка ціла ніч?» «А вона вже почалася. Така ніч може початися з самого ранку, добраніч!» Графиня Двіга пішла. Гетьман проводжав її до самих дверей, потім заклав за спину руки, почав мріяти кроками скрипучі мостини кабінету. Думав, невже таки він помилився, вважаючи Григорія Миколайовича Теплова зрадником? Дай то Бог. Гетьман Кирило Розумовський прокинувся, коли сонце зависло над самою головою. Сліпучо біле, виспіле, скочив з постелі. Зателенькав у дзвоник, забаглося пити. Голова йшла обертом від бурхливо проведених дня і ночі. Щедро приправлений горським вином сніданок, розкішний воістину царський обід, французька комедія і нарешті бенкет. Та який? Кожний тост супроводжувався пальбою з гармат. Молоді козаки, охоронці особи гетьмана в зелених гусарських мундирах цілу ніч не склепили повік, готові виконати першу ліпшу забаганку господаря. Одягти не встигли графа, як до спальні закотилася Наталя Дем'янівна. Набурмосена, люта. Слідом за графинею статечно зайшов камердинер, уніс на золотій таці два листи з Петербурга. «Вам, ваша світлість», – шанобливо вклонився. «Хто посмів читати?» – виказав своє невдоволення Кирило Розумовський, скоса зиркаючи на графиню Наталію Дем'янівну. «Ідіть!» Камердинер не загаявся. Гетьман залишився сам на сам з матір'ю. Графиня Наталія насувалася на сина гнівливо розлючена. «Питаєш, хто читав листи?» «Я, синочку мій, я!» Кирило знітився. Він боявся материного гніву. «Чому ви такі схвильовані? Що трапилось?» Наталка Розумиха раптом упала на м'яке синове ліжко і невтішно заридала. «Та про що ж усе-таки йдеться, маман?» Почувши останнє слово, Наталія Дем'янівна розридалася іще більше. Груди високо здіймалися, підборіддя тремтіло. «Я для тебе вже не мати, а манія!» «Ну, знаєте!» Починав гніватися гетьман. «Знаю, все знаю!» Не дала договорити Наталія Дем'янівна. «Читала, що сенат відбирає у моєї дочки бране поле і передає, прости господи, не тіпаці якісь графині Аспазії. По світу з торба випускає рідну дитину, сестру твою, а ти маманія!» «Тут я вже нічого вдіяти не можу. А стосовно Даргана ви хвилюєтеся марно. Іншу землю знайдемо, не гіршу і не меншу, як Теплов дозволить!» Капнула рукою на рану. «До чого тут Теплов? Я гетьман. Без Теплова ти, мабуть, і до вітру не ходиш. Та ви при своєму розумі, спаленів. Не турбуйся, синочку, при своєму. Я позичати ні в кого не збираюся. І коли ти справжній гетьман, то сідай і пиши отут універсала, що в вірі. Прямо отут. Так, сину, теленькою, теленькало, щоб каламари, атрамент принесли, та й пиши. Іншого виходу не було. Гетьман так і зробив. Працював довго і вперто, нарешті скінчив, почав читати. Її імператорської величності, малої обох сторін Дніпра і військ запорозьких гетьман, дійсний камергер імператорської Санкт-Петербурзької академії наук президент, лейб-гвардії Ізмайловського полку підполковники обох російських імператорських орденів святих апостола Андрія Олександра Невського, також польського Білого Орла і голштінського святої Анни кавалер, Російської імперії граф Кирило Розумовський, читав навпівголосно, але Наталія Дем'янівна добре чула, що далі. То більше її очі наливалися гнівом. Нарешті не витримала. «Усе це, графе, ти розкажи Теплову. А мені землю дай!» «Об'являєм сим!» – підвищив голос. «Нашим універсалам, господам генеральним малоросійським старшинам-полковникам, Унчуковим і військовим товаришам, та ти кажи, що даєш!» – не стрималася графиня-мати. «Ой, мамо! Хто багато базікає, той нічого не робить!» «Містечко Бориспіль», – скрипів пером, проказуючи написане, «з усіма до нього приналежностями, ґрунтами і угіддями. Це вже для вас, матушко. Не для мене, а для сестри твоєї», – відрубала Наталія Розумовська. «І потім. Не одна вона в тебе не забув?» «Пам'ятаю. Агапії Григорівні, сестрі моїй з мужем Бучуковим товаришем Власом Климовичем, віддано Ніжинського полку Олишівку з приналежними до неї ґрунтами і посполитими угіддями. Скільки там тих ґрунтів?» Материне втручання в гетьманські справи гнівило графа. Але він намагався не виказувати цього. Стримувався, як міг. «Вистачить, не плачте!» На противагу синові Наталка Розумиха по натурі своїй була людиною сильною, вольовою, як зрештою більшість жінок, вихідців її класу. Почувши глузливе «не плачте», обурилася. Підійшла в притул до синочка, вирвала з його руки папір. «Життя тобі дарувала я. Долю тобі визначив Сус Христос, бо сподобилося йому чадо моє. Тож не переч мені і ніколи не ставай навсупор. Нічого злого не чини родичам своїм без мене. Ой, мамо, що ой? Інші ходять около тебе, аби зацягти ласки задля своєї користі, аби підгребти під себе якомога більше сіл, земель та людей, а потім підкопуватися під тебе своїми добрами і знатністю. Та вони вже...» «Що?» – починав гніватися гетьман. «Читай, що у другому листі написано. А ви прочитали?» «Камердинер твій прочитав, а я звеліла. Заводи твої, мов корова, язиком злизала, от що! Чия це робота?» Повернулася до гетьмана спиною і попрямувала до виходу, горда і неприступна. Тремтячими руками Кирило взяв до рук другого листа, прихопився до нього пожадливими очима. Читав і не вірив написаному. Невже потрапив у немилість її імператорської величності? Хто вкладає у її вуха слова, які їй не годилося б чути? «Негайно, негайно в Петербург!» — сам собі каже гетьман і витирає широкого лоба білою хустиною. Наступного ранку гетьман Кирило Розумовський прокинувся раніше, ніж звичайно. Снідав недовго, подався в кабінет. Старшини не було. Що за оказія? Глянув на годинник. Не може того бути. Невже ще сонце не сходило? Ходив по кабінету, думав, з ким слід зустрітися в Петербурзі в першу чергу. До брата Олексія Григоровича, певна річ, до графа Шувалова, до її імператорської величності на останню чергу, коли все вже з'ясується, а потім... А годі, там видно буде, що потім. Відвідувачі, козацька старшина чекали на нього, але не знали, що він уже в кабінеті. Гетьман виглянув, запросив Кулаківського, Ніжинського писаря. «Ти хотів зо мною про щось говорити?» – спитав, порпаючись у паперах, які мав передати Теплову, щоб той завершив справи уже без нього. «Так, ваша світлість, я хотів говорити про знітився, бо гетьман слухав його неуважно. «Продовжую, я слухаю». «Ваша світлість, це вже я чув. Ти про діло, каже чоловіче, чого прийшов? Вони про посполитих же печешся, а про себе. Так, але слухай, передряпа, нема мені часу. Кажи толком, а не розмазуй, бо без гетьмана ніхто тобі нічого доброго не зробить. А же ти із скаргою на Божича прийшов, що той обшахрував тебе з кіньми, так? Чо мовчиш?» «Звідки ви знаєте, ваша світлість?» «Моя світлість і те знає, про що твоя темність і не здогадується. Божич хвалився, що коні добрі, майже задурно придбав. Отак-то. Він же заплатити має. А папір ти в нього взяв? Я на слово повірив, але грошей до сьогодні не одержав. Ні сьогодні, ні завтра грошей він тобі не віддасть. То я ж і прошу, щоб ви мені допомогли». «Просиш», – зареготав гетьман. «Чую. Допомогти». «Допоможу. От що. Ти продав Божичу 40 коней по 20 рублів за голову. Це 800 карбованців. Я дам тобі 1000. Згода?» «Згода, але чому саме ви?» «А я на цьому ділі теж 1000 зароблю». «Як саме?» «Мовчи. Зараз узнаєш і гроші одержиш. Тільки ні пари з уст». Гетьман подзвонив. Убіг козак. «Поклич Божича». І коли той зайшов, сказав йому: «Вашого писаря, полковнику, я купив 40 коней за 2000 карбованців і дав йому завдаток 1000. Зараз я…» На цих словах гетьман витяг із шухляди 1000 і передав писарю Кулаківському. «Візьми, голубе, з тобою я розрахувався». І знову до Божича: «Ті коні, що я купив у писаря, зараз у вас, так от. Або ви зараз же приженете мені їх, тільки добрі, ситі, бо я бачив, які вони були. Або повернете гроші». «Повторюю, 2000». «За що 2000? За такі здохляки?» визвірився полковник на писаря Кулаківського. «А він же тут до чого? А, полковнику? Чого ви на нього кричите?» «Це все я, коні я купив», розрядив гарячий запал гетьман, стримуючи посмішку. «Ваша світлість, та якби я знав», знітився Божич. «Ви ж багато переплачуєте». «Навпаки, я на цих конях зароблю не менше 1000 карбованців». «Ну, то як?» – суворіше сказав гетьман, глянувши на годинник, «бо я не маю часу. Гроші або коні зараз». Полковник Божич витяг 2000, поклав перед гетьманом на стіл і, не попрощавшись, вийшов з кабінету. Незважаючи на присутність Кулаківського, гетьман самовдоволено розреготався. Потім підвівся за столу, подав руку полковому писареві, що було нечасто, сказав: «Іди, будь мудрішим. Колись ти образив мене, натякаючи на мужицьке моє походження, та й втрапив у пушкарню, а ще втратив 50 фунтів золота. Дорож ти заплатив за свій довгий язик. Тоді я тобі і прикоротив його. Та я не злопам'ятний, виручив. Дякую, ваша світлість».